Panie i panowie, za moment na scenie po raz pierwszy na urodzinach Pijamy Porno Rysiek Tymon Tymański, Trójmiasto! I jeszcze Robert Brylewski jest potrzebny, bo tutaj będzie happening spory. A ja idę zastrzelić głębszego. Cześć, ta wersja była chyba lepsza niż nasza. Ta wersja łódźcze stała czy w naszym. Jestem wzruszony bardzo, że mogę wystąpić u przyjaciół na imprezie tego typu. Ty mam zazdrosienny. Jestem najebany, ale to chyba nie ma problemu żadnego. Tekst pamiętam. On ulubaje. To jest Robert. Gdzie jest Timon? Simonides. Il motore della Simono Simonides. Evacuazione della corruzione mega baltico della vera baltico. Coitus raptus infernale. Coitus raptus infernale. Finanziscus coitus. Fabrica nero anal sex. Cisco San Francisco. Coitus raptus infernale. Banco di Lazio. Fabrica nero anal sex. Coitus raptus infernale. Anal plus. Fabrica nero anal sex. Anal plus plus. Anal plus plus. Anal sex. Prorocy nawracają, nawracają kosmiczne bezbożników hordy. Tajna baza atomowa, hej, hej. I wyrzutnia rakietowa. Czy zakupiona statków wiernych. Dola, dola, dola. Ewakuacja władz kościelnych. Gdzie jest pan? Czy opuścił Watykan? Gdzie jest zły? Wierni, wierni, szczerzą kły. Gdzie jest pan? Czy opuść się Watykan? Gdzie jest zły? Wierni, wierni, szczerzą kły. Mamy wielkie ambicje. Ewakuować Watykan. Ja je postwojone, ja je potępiam. Wycinamy je tępą żyletą. Babyloni zdradza. Każą nosić jaja i wąsy. A jaja jedą się niewygodne. W dodatku deformują spodnie. Ajajaj. Nie mam jaj. Ojojoj. Po co ci hoj, hoj, hoj. Pijama żyje długo, szczęśliwy. Tymon Tymański, Robert Brylewski, brawa!